Dobrý den, je 29. května a to znamená, že 2019. Tady máme... 2019. To znamená, že začíná další díl CNews FM a ten otravný druhý hlas, který mě tady narušil můj dokonalý úvod, tak to je Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A já jsem Petr Urban a budeme si dneska tady povídat o Windows 10. Já nevím, Lukáši, jestli jsi všimnul, ale pod tím minulým podcastem někdo psal, že by jako si fakt jako bez legrace rád dal ten dvouhodinový speciál k Windows 10 May update. Jo, ty jsi s tím vyhrožoval minulý týden, že jo? Já jsem si dělal srandu, ale někdo to jako by asi fakt chtěl, což mě trochu znepokojuje. No na 2 hodiny to nebude, doufám, budu se snažit, aby to netrvalo tak dlouho, ale o Windows 10 mluvit budem, protože k tomu máme i nějaký důvody, protože Microsoft konečně po tom čekání vydal tu velkou jarní aktualizaci, objevily se další nějaké informace, co by se mohlo ve Windows objevit možná v budoucnu, co se ztratí z Windows a další takový nějaký spekulace a zprávy a tak, takže to dneska zhrnem a... Takže zatím to vypadá, že to bude mít tak hodinu, jako minimálně. Ale to. Těch novinek zase nebylo tak moc, takže jako... No, fakt. Právě jsem chtěl říct, jako že ruku na srdce, prostě dvouhodinový speciál o May updateu si myslím, že bychom nenatočili ani kdybychom chtěli. Že to je jako jedině, že... Jako jestli chcete May update speciál, tak si pusťte tenhle podcast třeba jako dvakrát za sebou, že? Nebo třikrát. Možná budete spokojení. Nebo to zpomalí, že jo, daj tu poloviční rychlost. Jo, nebo. Budeme mluvit jako žralí, ale to je v pohodě. Přesně, no. A nebo my jsme se mohli opít, aby jsme jako mluvili pomalu a museli jsme se hodně opakovat, že jo. To by jako to natáhlo tu délku stopáže. No ale nicméně už v tuhle chvíli to zbytečně natahujeme, tak pojďme k věci, protože se mi zdá v tuhle chvíli, že už toho máme fakt jako hodně před sebou. Ale k tomu May updateu toho bude fakt jako relativně málo. Protože těch novinek je tam hrozně málo. Jakože říkáme to každý rok, tak to zopakujeme i letos na jaře, i když už máme skoro léto, skoro. Prostě Microsoft trošičku zvolnil, ne s tím tempem vydávání aktualizací, ale po té loňské reorganizaci zdá se, že prostě bere vážně ten vývoj ve smyslu, že nechce to brát nějak překotně, chce to důsledně testovat, aby to nevydával neodladěný, nebo tak neodladěný, jako byly ty 2 loňské vydání a prostě nepřidává tam už žádný, jak bych tak řekl, jako revoluční funkce, ale víceméně prostě jde tou postupnou cestou malý evoluce, malých krůčků a hodně, jako bych řekl, se snaží poslouchat lidi, co mu říkají, že by tam jako chtěli, protože jeho cílovka jsou primárně firmy a lidi, kteří jsou ty takzvaný, že jo, pročka. Takže vzhledem k cílovce, i když těch novinek je málo, tak bych řekl, ale že platí, že jsou hodně fajn. Je tam hodně novýho kolem aktualizování, ale to bych si možná nechal až nakonec. A jako první bych zmínil funkci, která se jmenuje Windows Sandbox, což ano, jako hodně lidí to nevyužije. A je taky potřeba říct, že ten sandbox je omezený jenom pro edice Pro a vyšší, takže pokud máte Home, tak tohle si fakt jako neužijete, ale myslím si, že pokud máte Home, tak to prostě nepotřebujete. A v podstatě jde o takovej jednoduchý virtuální počítač, který ale vůbec nemusíte nějak nastavovat, nemusíte nějak instalovat, prostě pustíte ho, je to puštěný. Zavřete ho a jakýkoliv změny, který jste tam dělali, tak prostě se zrušej. Takže příště, když to pustíte, tak je to zase přesně v tom původním startovacím stavu, jak to bylo. Což je třeba hodně fajn, pokud testujete různý programy, nebo se třeba bojíte pustit nějaký program, který jste od někud stáhli, nevíte, jestli je tam malware, nebo prostě co to dělá, tak si to můžete pustit tady v tomhle tom. Přitom vy nemusíte schánět licenci k Windows, jo, nemusíte nic složitě nastavovat. Jako, kdo provozuje virtuální počítače, asi se mnou shodne na tom, že to fakt je jako docela komplikovaný řešení, který samozřejmě má nadále svoje místo v určitých prostě scénářích použití, ale myslím si, že jako pokud vyloženě ho nepotřebujete, tak prostě tohle je fakt jako svatý grál. Tohle to si myslím, že se Microsoftu hodně povedlo a jako funguje to. No jako pokud máš virtuální počítač k tomu, abys tam testoval jinačí verzi Windows, tak tohle tím nenahradíš, že jo? To pořád prostě běží na té stejné verzi, která prostě je tam ta hlavní, že jo? To není, že tam prostě můžeš testovat jináčí sestavení nebo tak něco. Jo, jo, to máš úplnou pravdu. Přesně o tom to je, že tam v tom sandboxu je ta verze, kterou ty reálně používáš na tom hostitelském počítači. Takže... A je tam nějaká jako výkonnostní penalizace, když to používáš? Je tam prostě nějaká jako režie, která jako splokne nějaký výkon navíc, nebo běží to prostě nativně úplně? Jako samozřejmě je to virtualizovaný prostředí, takže nějaká režie tam prostě bude vždycky. Na druhou stranu já třeba občas pouštím virtuální počítače ve VirtualBoxu, což je zdarma, je to open source tuším dokonce, je to řešení od Oracle a v tom VirtualBoxu je prostě znát, že ta režie je mnohem větší. Jo? Tohleto, ten sandbox, dle mých zkušeností běží hodně plynule, troufám si říct. Je to úplně v pohodě. Jo. Pokud chcete, dá se to provozovat i v režimu celé obrazovky, takže prostě můžete předstírat, že, jo, že to je prostě ten systém, který tam teď je nainstalovaný a můžete v tom dělat nějaký bordel. A to je jako zaměřený jenom na jednorázový spuštění aplikace, nebo tam můžeš mít něco jako trvalé, že to prostě budeš zapínat, vypínat a že tam ten stav se bude třeba i ukládat. Jo, pokud tam chceš mít nějaký software používat třeba pravidelně, ale nechceš, aby dělal bordel prostě v tom hlavním systému, tak jde to takhle využít? Ne, nejde. To je právě to, jak jsem říkal, že když to ukončíš, tak se vždycky všechny ty změny vynulují, takzvaně. Takže opravdu, i když tam něco nainstaluješ, příště, když to pustíš, tak už to tam není. Tohle to je fakt jenom na to jednorázové použití, na testování, ale jako na testování ve smyslu, že chci jednou něco zkusit, co to dělá, a pak už to nechci použít znova, nebo to budu používat na hostitelském stroji. Ale to, o čem mluvíš ty, to je prostě pořád ten scénář pro tradiční virtuální počítač, což teda tohle není. Je fakt ale škoda, že to nemají i v té verzi Home, protože tady to mi přijde jako takový jako bezpečnostní nebo zajímavá funkce z hlediska bezpečnosti prostě pro ty, kteří jako stahují nějaký jako software z různých jako webů, kde tam může být přibalený ten malware. A tady na tomhle by si nejdřív mohli ověřit, jako co všechno to může udělat nebo neudělat. Jo? Takže... Tohle to je těžký. Jako k tomu bych asi řekl dvě věci. Za prvé, podle mě, jako ty lidi, kteří mají Home, teď budu trošku si tady vymýšlet možná, ale myslím si, že to jsou spíš jako ty běžný uživatelé a uživatelky, který prostě by pravděpodobně stejně takovýhle řešení neuměli používat. Jo? Prostě nevěděli by, co s tím mají dělat, i když jako to použití je velmi přímočarý, ale v životě by mě to, myslím si, že by je to v životě nenapadlo. A druhá věc, pokud várezíte a chytáte kvůli tomu malware, tak je to vaše chyba, to jako, že... Ale to nemusí být jen malware, že jo, to může být prostě různý portály jako Slunečnice a podobně, který tam prostě můžou k tomu přibalit něco svýho nebo nějak se to tam může dostat, že to prostě není ten software z toho původního zdroje od těch tvůrců, ale už to jde přes nějakého prostředníka a ty nemáš nikdy jistotu, jestli tam oni s tím něco nedělali. No, to máš jako pravdu. Myslím, že hodně otravné je s tím třeba i download.com, ale na to mám jednoduchou radu. Prostě nestahujte přes tyhle ty prostředníky, pokud si chcete stáhnout program. Jo, by the way, pokud je ve Windows Store, nebo teda v Microsoft Store, tak ho prostě stáhněte od tama, protože to je nejbezpečnější asi zdroj. A pokud není ve Store ten váš software, tak si ho prostě stáhněte přímo od výrobce. Je to vždycky nejlepší cesta. Navíc víte, že si stahujete tu aktuální verzi, protože i někdy na těch stahovacích webech nebývají, že jo, ty aktuální úplně verze, takže tolik k tomuto. Ještě nějaké dotazy nebo připomínky? Ne. Fajn. Co si o tom myslíš o téhle funkci? Já bych se opakoval, přijde by to OK, ale je škoda, že to není v té verzi Home. Třeba já na notebooku mám verzi Home a tam bych to jako mohl využít, že jo, někdy. Tohleto štěpení těch verzí různých na jako milion edicí, už jsme se o tom bavili několikrát, prostě mi to vadí tady tohle. Jako principiálně, jako jasně, já zase v tomhle tom se shodnu, taky mi to vadí, taky si myslím, že to je zbytečný, ale... Bohužel, no, Microsoft potřebuje trošku podojit zejména teda firmy víc, než si může dovolit podojit ty běžný lidi, ty spotřebitele, takže to máme takhle rozdělený. No tak co je tam dál? Dál asi zmíním jednu věc, která je jako pravým opakem toho sandboxu v tom smyslu, že je vidět a je jako fakt dostupná úplně pro všechny a jako i ten potenciál pro využití si myslím, že je mnohem větší, ale zase není to nic přelomového, jde o to, že Microsoft dodělal světlej režim zobrazení a vypadá to pěkně. Ono v podstatě se dá říct, že jako částečně už tam byl, protože vlastně ten výchozí stav v mnoha aplikacích, ať už v těch klasických nebo i v těch moderních, tak byl ten, že vlastně ty aplikace byly světlý, že jo. Ať už to byl průzkumník, ať už to bylo to moderní nastavení, tak tohle to vždycky bylo primárně světlý. A vlastně někdy s anniversary updatem do toho přidali tmavý režim, takže aplikace jako že to nastavení, tak ty mohly být tmavý. Do dneška teda jako bych řekl jako půlka aplikací i od Microsoftu vůbec jako neregistruje ten tmavý režim, to jako Microsoft dodělává aplikaci za aplikací. Mně přijde, že s každým vydáním Windows jako dodělá jednu. Minule to byl myslím ten průzkumník, že jo, loni na podzim, který konečně už taky teda podporuje tmavý režim. No ale každopádně byly tam prostě prvky, které byly naopak vždycky tmavý ve Windows 10 a to byla ta oblast hlavního panelu, že jo, všechny ty nabídky, které jsou na hlavním panelu, i centrum aplikací a nabídka, teda centrum akcí a nabídka start. Jo, takže tohle to teď může být světlý a co k tomu říct, než že to vypadá hezky a pokud chcete, nemusíte jako mít globálně nastavený ten světlý režim nebo ten tmavej, ale můžete si vybírat zvlášť nastavení pro aplikace a zvlášť potom pro právě ten zbytek toho systému, o kterém jsem mluvil. Takže může být prostě klidně, pokud chcete, tak teď může být hlavní panel světlej a aplikace můžou být tmavý. Jo, tak to je fajn, když Microsoft ti dá na výběr, že si můžeš to nastavit jak chceš, tohle jako vždycky chválím nejen u Microsoftu všude, že pokud ta firma za tebe sama nevybere, co je nejlepší, ale dá ti prostě možnost si to nastavit, nakonfigurovat sám, tak jako je to dobrý. No a jako s tím vzhledem tak trošku souvisí, ono to není úplně jako otázka vzhledu, ale otázka toho, jako že je to vidět. V nastavení se zase objevily nějaký další položky z ovládacích panelů, jo, ale to už jako asi cítíte, že prostě zabíháme víc do těch marginálí, jakože v nastavení si teď třeba nastavíte, já nevím, IP adresy, pokud to potřebujete manuálně si nastavit, tak to teď najdete tam, což je všechno fajn. Ovládací panely jako takový zase nezmizely, ještě pořád tam jsou, ještě pořád v nich jsou nějaký věci. Snaží se Microsoft jít cestou, že vám dává víc na výběr, co se týče těch integrovaných aplikací, takže teďka je možný dokonce odinstalovat některé aplikace, což dřív nešlo. Je to i třeba právě takový základní nástroj jako kalkulačka, ta pošta, kalendář, Groove, malování 3D jo, a tyhle cty. To prostě nešlo odebrat, teď to jde. Jako furt se můžeme bavit o tom, že když ten systém nainstalujete, tak jako je tam poměrně hodně, jak to říct, spamu nebo crapwareu, takže jako to čištění jako chvíli zabere, ale je sympatický, že aspoň jako nám nechávají tu možnost dát to pryč. A jako zrovna kalkulačka mi tam nevadí, ale vadí mi tam mě taky ne, no. Takový ty Candy Crush ságy a ty hry, které tam nějaký přibalujou, nějaký jako třetí stran, to mi tam jako štve. Což ale bohužel jako to tam dávají furt, že jo, tohleto. Nebo respektive oni řekli, že to nechtějí dávat vlastně na počítače, který jsou určený do firem, takže myslím, že to není v edicích minimálně Enterprise, ale jako vy jako běžní lidé, že jo, s Home nebo Pro Windowsama, tak to tam prostě máte. A co je horší, já jsem třeba zjistil, že mě teď jako na počítači z nějakého důvodu se tyhle ty aplikace po nějaký době začaly vracet přes Microsoft Store, jakože jsem dal vyhledat aktualizace a prostě z nějakého důvodu se tam ty aplikace začaly znovu stahovat. Jo. I když myslím, že to nějak jako nedopadlo a teď to je v takovém jako limbu, že furt se to chce instalovat, ale vlastně se to nenainstaluje, vůbec to jako nechápu. No, jako v tomhle tom ještě Microsoft má rozhodně rezervy, mohl by se ještě polepšit. Ale mi ten Microsoft Store přijde furt dost marnej. Když ho spustím a třeba vyhledám aktualizace, tak to dlouho trvá, nebo když dám jako tlačítko aktualizovat, tak prostě než se to tam jako nějak načte, prostě celý je to takový neplynulý, tak já nevím, jako když si vezmu, jak aktualizace dobře fungují třeba na Androidu, jo? Jako tady zase srovnávám mobil a počítač, ale myslím, že to jako v tomhle případě asi jde, tak prostě tam je to, nebo na iOS nebo na Macu, tak tam prostě mi to přijde jako mnohem lepší, než to na těch Windowsech. Já nevím, co přesně Microsoft dělá špatně, nebo proč to neumí udělat dobře, ale já jako nemám problém s tím storem jako takovým, jako že by byl neplynulej. Co tam vlastně je někdy hrozně pomalý a nefunguje, je jako ten samotný akt stažení aplikace nebo stažení aktualizace aplikace. Jo, jako to jsem jako myslel, no, že prostě kliknu jo. Na to, aby se to aktualizovalo, ale jako nic to nedělá, nebo vypadá to, že to nic nedělá. No, to se někdy, jako někdy to běží a je to v pohodě, ale někdy mám jako podobnou zkušenost, že je to zaseklý a prostě jako 10 minut a nic prostě. A je to tam jako, že se třeba stáhlo, já nevím, 300 kilobajtů a to je všechno prostě a nic. Ale jako na druhou stranu, ono není potřeba to řešit. V tom storu jsou nastavený automatický aktualizace aplikací, tak prostě jako vždycky ten store zavřu a já vím, že se to v nějakém bodě udělá. Když to jako druhý den potom zkouším zase otevřít, zkontrolovat aktualizace, tak vidím, že už je to jako zaktualizovaný. Ale jako chování toho storu uznávám, že je mi taky záhadou jako někdy. No. Ale a v minulosti se mluvilo o tom, nebo Microsoft o tom sám mluvil, že do těch desítek chystá to panelové prostředí, který by do průzkumníka a těch dalších jako aplikací přidalo možnost prostě to rozdělit se do jako více panelů, tak oni potom řekli, že jo, že tohle rušej, tak to tam asi není, že? Pokládám. Tak co k tomu říct, no, mělo to být, pak jak říkáš, řekli, že to rušej a není to tam, no. A nebude. Ale jako je to změna oproti tomu chování z dřívějška, kdy jako něco dlouho slibovali, pak to tam se zpožděním dali, aby to v další verzi odstranili. Takže teďka jako přeskočili tu fázi, kdy to tam integrovali, že to jenom slíbili a pak to ani nedodali. Ale hele, zase na druhou stranu, já bych k ním nebyl v tomhle ohledu přehnaně kritický. Jo. Jako plísnil bych je klidně za to, že Microsoft Store neumí stáhnout aktualizace nebo aplikace. To je jako fakt divný. Od největší softwarové firmy bych jako čekal, že aspoň tohle bude fungovat dobře. Ale jako co se týče toho panelového prostředí, tak oni jako pořád říkali od samého začátku, je to experiment, nevíme přesně, kam to půjde. Rozhodně to v nejbližší době nebude jako v té stabilní verzi Windows. Dokonce to testovali v nějaký verzi, pak ta verze měla víc, tak to odebrali tam otáť a pak to zase jako chvíli testovali v nějaký další verzi, což myslím, že bylo před rokem už. A pak to prostě odebrali a je pravda, že pak jako mlčeli, jo? Že jako neřekli prostě, hele, už jako se tím nebudeme zabývat, ale oni prostě řekli jenom něco jako ve smyslu, uvidíme, budeme nad tím přemýšlet, zkusíme nějak iterovat, jo? Něco jako v tomhletom smyslu, ale jako opravdu neslibovali, tohle bude a bude to v nějakým vydání, jo? Což je přesně ta věc, kterou jsme vyčítali jim před pár lety ještě, což jako dělali, že jo? Oni řekli, přijde funkce nějaká a bude to v tomhle vydání třeba na podzim. A ono to tam pak nepřišlo a bylo to hrozně trapný, že jo? Tak tohle už jako nedělají a ve chvíli, kdy ti to neslíbějí, tak si myslím, že je to OK. Každopádně panelový prostředí a my jsme se o něm v podcastu nebavili vůbec? Myslím, že ne. Jo, tak možná jenom pár slovama bych mohl jako připomenout, že to panelové prostředí v podstatě jako jakákoliv aplikace se mohla sdružit v jednom okně s jinou aplikací. Bylo to řešené v podstatě jako, vypadalo to trochu jak Edge, jo, když bych to tak měl říct, protože když ty si otevřel nový panel, tak vlastně tam byla ta obrazovka nového panelu v Edge. A bylo to s tím jako hodně provázaný, takže teoreticky jsi mohl mít průzkumník a otevřel si nový panel a mohl to používat jako internetový prohlížeč, takže jsi mohl jít číst, co je novýho na CNews třeba, což jako bylo docela zajímavý, ale ty zkušenosti Microsoftu, a to je pravda, že víme jenom neoficiálně, protože tohle myslím, že Microsoft neřekl jako naplno, tak ty zkušenosti prý byly takový, že jako to lidi strašlivě mátlo celý to prostředí. A myslím, že i my dva jsme o tom jako debatovali, že já jsem říkal, že mi to přijde jako zajímavá myšlenka, že nevím, jestli bych to chtěl používat a myslím, ty zřík na rovinu, že ti to přijde úplně zbytečný, protože prostě máš tady jako ikonky na hlavním panelu a dává smysl, že každý program je ve svém okně, že, jo? Že jako asi jo, tak pokud jsem to řekl tehdy, tak jsem asi moudrý, teďka mi to teď napadlo jako znova, že proč bych přepínal ty jakoby panely někde nahoře v tom jako záhlaví toho okna, když vlastně to stejný můžu udělat prostě na tom hlavním panelu dole, kde jako taky přepínám ty okna, že to je prostě jako duplicitní funkce, jako nepotřebuji to mít ty, jako tam nějaký pěkný karty, jak v prohlížeči, jo, že by to tam bylo takhle jako udělaný, to je fakt, to asi byla zbytečná funkce, která by ty lidi mátla a kterou by třeba ani nepoužívali, podobně jako třeba virtuální plochy, že jo, který tam jsou, ale jako fakt neznám nikoho, kdo by to používal. No čoče, já jsem to nedávno použil párkrát. Ale asi omylem, ne? Ne, bylo to záměrný, ale myslím si, že to bylo poprvé v životě, kdy jsem to fakt jako využíval nějak smysluplně, jo, ale jenom tak jako na chvíli a dočasně. Ale jako jasně, jo, souhlasím, že asi to jako nikdo moc nepoužívá a jo, asi je to tak, prostě byla to v podstatě trošku redundantní funkce, ale dobrý, byl to experiment, zkusili jsme si to, nevyšlo to, nic proti tomu. A pokud někdo fakt strašně chce mít panelový prostředí ve Windows, tak jsou určitý nástroje, který vám to zprostředkujou. a asi nejsprofanovanější a určitě bych řekl i nejkvalitnější je, jmenuje se to Grupy, tuším, dělá to Stardog a stojí to za plnou cenu, nevím, $5 nebo $10, není to žádná extra velká částka, navíc se to dá sem tam chytit ve slevě, takže já doporučuji tohleto. Že to stojí za hovno. To, jako to bys řekl asi ty, protože by tě prostě nenadchla ta myšlenka, že jo, ještě jako, že bys musel platit za takový program, ale... Jo. Takže panelový prostředí je pryč, to už se nevrátí velmi pravděpodobně, nebo ty reporty tvrdí, že už se nevrátí a asi je to dobře. Hele, mě tak napadá, že když takhle střílejí od boku, zkouší různý funkce, oni přece musí mít nějaký seznam jako z té zpětné odezvy od uživatelů, co oni chtějí, co oni vyžadujou, co jako navrhujou. Že v tom insiderském programu, tak tam přece jsou takový seznamy. No, jako oni určitě mají nějaký seznam, nebo takhle, jako v tom centru, v centru feedback rozhodně jako jsou funkce nějaký navržený, nebo prostě sbírají tam tu zpětnou vazbu, takže oni určitě prioritizují, že potom jako na základě té zpětné vazby, co jako udělat do jakého vydání, takže to jako asi jo, ale jako neviděl jsem ho na vlastní oči, jestli mají v Redmondu jako nástěnku někde potom na papír prostě, kde to má jako vytištěný, to nevím. Jo, ale že by tam prostě nahoře někde byla funkce pro panelový prostředí, tu si myslím, že spíš bylo jako z hlavy jako těch vývojářů přímo, že to nešlo jako od těch uživatelů. Tyjo, to je hrozně těžký říct, jako to mi jako realistická odpověď je ta, že to nevíme. Dobrý, hele, posunem se dál, nebudem se bavit o funkci, která tam nebude, že jo. Můžeme ale se bavit o těch funkcích, které tam teda ještě jsou, nebo které se odstraní, protože ty jsi psal, že Microsoft oznámil jako nějaký rušení velký zase. No, velký rušení, já nevím, jestli tomu jako říkat velký rušení, je tam v podstatě jenom pár položek, ale jsou, myslím, jako hodně zajímavý. Když bychom se bavili o tom, co už prostě teď v té nové verzi opravdu není, tak to je jako synchronizace SMS-ek přes aplikaci zprávy, že? Což jako asi vás zarazí, že to tam vůbec bylo, pravděpodobně jste to nikdy v životě nepoužili, což jako platí pro 99,5 jako 10% lidí, si myslím. Tohle jako pro připomenutí, to bylo řešení, které fungovalo jenom krátkou dobu s Windows 10 Mobile, že? Což už je dlouho, dlouho mrtvý systém. No, tak teď jako odstranili synchronizaci SMSek, ale jako, co mě naprosto irituje, je, že tam ta aplikace zprávy furt je, jako k čemu to tam mají. Jestli jako z hlediska zpětný kompatibility tam ještě, jo, chtějí nechat, jako asi jo, ale nevím, no, to je úplně bizarní. Hele, a ještě to tam je pořád... To si pamatuju, tak v té české verzi, tak tam byly zprávy, aplikace zprávy pro jako ty SMSky nebo jako psaní zpráv, nějaký četování, a pak aplikace zprávy, která jako zobrazovala zprávy jako média. Jo, ano. No, jako oni tu aplikaci pro ta média mají určitě pořád a jmenuje se to Microsoft Zprávy. Jo. A ta aplikace na ty SMSky, to se jmenuje jenom Zprávy. Jo. Teď už doufám, že nikdo není z toho zmatený. Chystají se odebrat nějaký ovladač pro vzdálenou plochu, je to hrozně stará věc, to jako nikoho nezajímá, rozhodně ne v našem okruhu, takže to víceméně přeskočím. A teď se dostáváme k tomu, co je důležitý, a zdůrazňuji, to jsou funkce, které zatím ve Windows ještě jsou, ale Microsoft už je aktivně nevyvíjí a jsou to ti kandidáti na odstranění někdy v budoucnu, což znamená, že zatím není určený žádný datum. A může to tam klidně zůstat v té podobě, jakou to má tu podobu, tak to tam může zůstat klidně třeba ještě, já nevím, rok, nebo taky 5, jo, takže nevíme. Každopádně jedna z těch věcí, které půjdou pryč, tak jsou bezpečnostní technologie pro Wi-Fi a jsou hrozně obstarožní. A je to web a TKIP. A já jsem jako při příležitosti tohohle toho přemýšlel nad tím, kolik lidí zjistí, že má doma starý Wi-Fi router, jo. Protože to odstranění těchto technologií fakticky znamená, že k Wi-Fi nám, který jsou zabezpečený tímhletím, se prostě už nepřipojíte. Jo. No, zabezpečený v uvozovkách, že jo? No, jo, ve velkých uvozovkách. Hodně jako děravý protokoly. Jako to už můžeš mít tu Wi-Fi v podstatě rovnou otevřenou, ne? Jako svým způsobem. Jo, ale jako já myslím, že ty webky může někdo mít nastavený, ale pokud někdo má jenom tady tohle, tak to musí být jako fakt už hodně starý router nebo hodně stará karta nebo prostě ten USB dongle v počítači, protože jako všechno prostě za tak 10 let starý už musí mít nějaký webáčko, jedničku, dvojku nebo teď už vlastně i třetí verze, že jo, protože ta dvojka byla také zkompromitovaná loni nebo předloni, takže tady tohle myslím, že jako nepostihne to asi moc lidí. Asi ne, ale přišlo mi to jako docela zajímavý, takže upozorňujeme, že to tam prostě nikdy v budoucnu nebude. Ve firmách asi jako vůbec, protože pokud jako nějaký firmní ajťák tam nechal to webko, tak jako... Tak si zaslouží vyhazov. No. Microsoft chce vypnout synchronizaci hlavního panelu, to je ještě jako relativně drobnost. Já jsem se vlastně soukromně před chvílí s Lukášem bavil, že vlastně jako nevím, co se na tom panelu synchronizuje, protože jako tam víceméně co na tom panelu je, jsou hodiny, které jsou tam vždycky a pak jsou tam prostě připnutý aplikace nebo běžící aplikace a tyhle ikony se rozhodně nesynchronizovaly nikdy. Ale spíš mi přijde jako zajímavý, že se Microsoft jako, že jde tou cestou prostě osekávání ty synchronizace. Protože pokud si pamatujete na Windows 8, což asi jako hodně z vás třeba ten systém přeskočilo, ale to, co nabídnul Microsoft za synchronizaci ve Windows 8, jako tam se synchronizovalo skoro všechno. A to ty desítky strašlivě osekaly, prostě v desítkách. A mě to jako by the way strašně irituje, protože mně přijde, že já bych jako chtěl, aby se synchronizoval ten systém v co nejvíc oblastech. A on to nedělá. A přijde mi to škoda, tak nevím prostě, proč tohle jako Microsoft dělá. Tohle je taky možná funkce, kterou jako nevyužívá moc lidí. Protože to zase jako má využití pro tebe, který má více počítačů a chce, aby to prostředí měl všude stejný, aniž by to musel ručně nastavovat všude jako zvlášť. A nebo prostě pro ty, kteří jako často kupují počítače, takže prostě koupí si novej a ten systém se jim dostane do toho původního stavu. Ale prostě pro ty běžný uživatele tady tohle asi není jako tolik využitelný, respektive Microsoft s tím může mít tolik práce, že se mu to nevyplatí třeba. I když jako nedokážu si představit, že by to ta synchronizace byla tak jako náročná na vývoj, ale to si taky nemyslím, jako těžko říct. Se to, že ten stav se ukládá do nějakých souborů, který prostě oni jako zálohují do OneDriveu, jako zjednodušeně, když to řeknu, takže. No, myslím, že i fakticky to tak je, že jo, takže, takže jako nevím, co je na tom tak těžkýho, myslím si, že ani ta režie nebude bůhví jaká, jako nevím, těžko říct, proč jdou touhle cestou, nedokážeme na to odpovědět. No ale to, co by možná jako mohlo vás zaujmout ještě, je, že vlastně končí vývoj Windows to Go a pravděpodobně prostě se toho jako, nebo se s tímhletím někdy rozloučíme a Windows to Go to je vlastně možnost, jak mít Windows legálně jaksi na flash disku nainstalovaný, takže ho můžeš přenášet z počítače na počítač. Jako ale zase je potřeba říct, že tohle nebyla nikdy funkce dostupná přesně jako na těch klasických počítačích na tom spotřebitelském trhu, protože tohle bylo omezené na nějaký ty edice Enterprise, jo, bylo to cílené na firmy. Ale přesto pokud jste to používali, tak jako úplně bych s tím nepočítal být váma do budoucna. Přitom tohle zase je funkce, kterou by využili i jako normální lidi, ale jsme třeba v minulosti, kde se chodilo hodně třeba do internetových kaváren, kde ty by si mohl vzít, že jo, vlastní flašku z Windows, píchnout to tam a vědět, že si jako relativně bezpečí. Asi jo, no. Na druhou stranu... Dneska jako... už jako kavárny snad jako ani moc nejsou, že jo? Právě, že na druhou stranu dneska už tohle fakt jako není potřeba, no. Všichni mají svůj počítač, každý má mobil, každý má počítač, každý má tablet, pak mají ještě všichni druhý počítač. Jako chci říct, že asi není potřeba tahat si tu instalaci sebou na flash disku, no. Pravděpodobně. A to je tak jako z těch důležitých věcí všechno, takže docela, jako za mě docela zajímavý oznámení. Nevím, co si o tom myslíš ty, Lukáši? Přijde mi to slabý. Když jsem mluvil o těch novinkách, které byly ve Windows, tak vlastně nic z toho se jako nedotkne těch běžných uživatelů, že jo? Protože to byly buď funkce pro firmy, anebo byly to funkce takhle jako skrytý, že se k tomu nikdo nedostane, až třeba na to nastavení toho tmavého nebo světlého vzhledu. A to, co odstraní, tak jako zase odstraní funkce, se kterými jako běžní lidi nepřijdou do styku, takže... Jo, ale to ještě jako, ale není všechno, že jo? Protože jsme se nedostali k tomu stěžejnímu bodu. Ty vole, to zase bude. A to, no to bude, ale na druhou stranu my už jsme, já jako si tak matně pamatuju, že my jsme tomu už jako víceméně jeden podcast věnovali, i když to jsme ještě úplně nevěděli, jak přesně to bude, jestli se správně pamatuju. Takže dneska už víme jako víc detailů než tehdy. A to jsou ty aktualizace. A to se právě dotýká i těch jako nejběžnějších uživatelů, těch, kteří mají Windows 10 Home, kde, jak můžu připomenout, tak nebylo možné ty aktualizace jakkoliv ovládat. Tak teďka Microsoft udělal dvě věci. Za prvý je možný odkládat servisní aktualizace, je možný je odkládat úplně ve všech edicích i v Homeu a je možné je odkládat až o 35 dní, ale zase s tím, že z nějakého důvodu v Microsoftu se rozhodli, že ti jako nedají tu možnost odložit je rovnou o 35 dní, ale můžeš je odložit vždycky jenom o 7 dní. Takže když budeš chtít, jako tak je pak můžeš odložit znovu, ale jako jo, musíš to prostě dělat vždycky po těch 7 dnech, což je trochu pitomý. A jako dovedu si představit, že by to jako mohlo být prostě lepší. Na druhou stranu oproti tomu stavu, který jsme měli, to je velmi, velmi výrazný zlepšení. Jako fakt to je zlepšení prostě o 100%. Jo, ale o tom jsme se v minulosti asi bavili, protože já si pamatuju, že jsem se ptal, proč má 35 dní, co to je za divný číslo, a potom někdo jako napsal, že to je jako 5x7, že jo, jako 5 týdnů takhle. Jo, určitě. Proto já už jako zas to nechci rozebírat tak dopodrobna, protože už jsme to řešili, ale hlavně se potom zaměřím na to, co je vlastně to nový, co víme teďka k tomu. Ale dobrý, ale ještě teda jako aspoň to shrnu. Ta druhá věc vlastně, co udělali, je, že oni, a to jako vlastně s tou novou verzí nesouvisí úplně přímo, oni totiž se rozhodli, že už nebudeš muset povinně upgradeovat po určitou dobu. A tady trošku jako svým způsobem slovíčkaříme, jo? Nebo na těch slovíčkách opravdu hrozně záleží. Protože vlastně situace se má tak, že každá verze Windows 10 má životnost 18 měsíců. Ty firemní mají některý životnost delší, ale to nebudeme řešit, protože to není naše cílovka a my, co posloucháme tenhle podcast, drtivá většina z nás prostě řeší tu spotřebitelskou verzi nebo variantu, takže 18 měsíců. A oni řekli, že ty vlastně můžeš upgradeovat, kdy chceš. A s tím, že bylo jasný, že ten upgrade, nebo myslím, že to i přiznali, že ten upgrade vynutěj, ale až ve chvíli, kdy končí životnost té verze, kterou ty používáš. Mm-hmm. Což za mě naprosto dává smysl. Protože představa, že někomu vyprší životnost, prostě jo, máš že prostě třeba moje babička bude mít, nebo kterýkoliv z mých kamarádů, bude mít verzi, která je prostě 20 měsíců stará a už nezískávají žádný záplaty, je děsivá. Drtivá většina lidí by naprosto nevěděla, co s tím mají dělat. Takže považuji za správný ten krok nechat tam prostě to vynucení vlastně toho upgradeu v nějakým bodě. To, co my jsme vlastně nevěděli, je, kdy přesně začnou s tím vynucováním. A tady vlastně jako je to docela zajímavý, protože ten May update vyšel vlastně teďka ve druhé půlce května. A oni řekli, a teď se vlastně vracím k tomu, že ta novinka s upgradováním nesouvisí vlastně s tím May updatem úplně napevno, protože oni vlastně tu možnost instalovat upgrade ve chvíli, kdy ty chceš, přidali zpětně i do Windows 10 verze 18.09 a 18.03. Takže těch loňských edic. Ano, do těch loňských, jo, aby už tam prostě nabídli tuhle tu možnost. Což je dobrý nápad, myslím si. Akorát to znamená, že vy uvidíte nabídku k upgradeu až ve chvíli, kdy budete mít sami aktuální tu vaši verzi, kterou teď používáte. Protože to bylo, myslím, obsažený právě v těch květnových aktualizacích. Jo, tak snad je to srozumitelný. Takže teď to vlastně funguje tak, že když vy jdete do Windows updateu, tak se vám tam ukáže, jak jednak je tam pořád to klasický tlačítko vyhledat aktualizace. A pod tím uvidíte za určitých okolností takovou jako nabídku aktualizace funkcí na Windows 10 verze 19.03 v tomhle teda případě a samozřejmě pak další a další a tam pod tím je tlačítko stáhnout. Takže tohle vy můžete udělat manuálně. No ale teď se teda dostávám k tomu vlastně, že zatím platí, že ten upgrade je nepovinnej, ale u verze 18.03 tohle platí jenom do června. Protože jde o to, že verze 18.03 má zajištěnou podporu letos do listopadu. A to znamená, že oni od června už začnou vynucovat právě upgrade na tu verzi 19.03. Což jako dává smysl. A to teda znamená, že, a teď je jako otázka, jestli se to v budoucnu nezmění, ale mně to připadá vlastně docela adekvátní, že vlastně oni ti dávají vlastně 12 měsíců, prvních 12 měsíců životnosti toho jednotlivého vydání Windows 10, kdy tě nenutí do upgradeu na novější vydání, ale těch zbývajících 6 už tam seš v té určité nejistotě, že někdy prostě v té době, v tom okýnku 6 měsíců ti prostě tu aktualizaci, ten upgrade vlastně pošlou a nebudou se tě už ptát, jestli ho chceš nebo ne. No, bylo to složitý, nebo bylo složitý to je, ale bylo to srozumitelný? No, bylo to složitý i nesrozumitelný. Prostě kdybys řekl, že ty upgradey budou jako 12 měsíců nevynucovatelný a po těch, jako těch dalších 6 měsíců, tak kdykoliv v tomhle intervalu, tak ti to Microsoft může nainstalovat sám od sebe, tak jako mohl jsi to říct prostě ve dvou větách během půl minuty a ty si o tom mluvil 5 minut, takže... Ale já to neumím říkat jednoduše, já mám rád ty složité komplexní struktury, ale tak pokud se to nepochopili z toho, co jsem říkal, tak Lukáš vám to teď vysvětlil. Ale jak říkám, jako třeba se tohle změní, jo, jako nikde není vytesaný do kamene, že se to nemůže změnit. No ale každopádně, jako co ty si o tom jako myslíš, přijde ti, že tohle to je dobrý přístup, že je to férový, nebo to není férový, nebo co jako máš? Ne, já chápu, že v zájmu Microsoftu je, aby ty počítače byly aktuální nebo aktualizovaný a jako to řešení mi přijde férový, že za prvý, pokud se vrátím k těm aktualizacím, těm jako bezpečnostním záplatám, tak tam je teda fajn, že sice jako v základu to bude jako aktualizovaný automaticky, ale že ti uživatelé mají možnost to odložit, pokud to nechcou, nebo pokud mají strach, že teď tam mají jako rozdělanou nějakou práci a nemůžou si dovolit prostě ten počítač nějakým způsobem poškodit, což jako u těch aktualizací se může kdykoliv stát, že jo, tak jako přijde mi fajn, že to můžou odložit. A u těch upgradeů, tak co k tomu říct, no stejně prostě Microsoft by tam tu, prostě pokud ukončí tu podporu, jako jak říkám, prostě je v jeho zájmu, aby ty počítače byly aktuální, protože to pomáhá prostě zastavit třeba i šíření nějakých jako berberek dál, že jo, ty počítače jsou potom, když jsou zranitelný, tak můžou prostě škodit i ostatním počítačům v síti, nebo je prostě přes internet můžou šířit nějaký bordel, tak. Mm-hmm. A jak to bude, pokud tě jako donutí k tomu upgradeu, tak jestli to jako přeskočí na to vydání jako o jedno dopředu nebo o dvě dopředu. Zatím to fungovalo tak a Microsoft neindikoval, že by tam měla být jakákoliv změna, že ty přes ten Windows Update získáš vždycky to nejaktuálnější vydání. Já si dokonce pamatuju, že i v redakci třeba Honza Olšan má nějaký zvláštní počítač, nějaký transformátor od Asusu tuším. A, ano, Transformer, přesně, Transformátor. A tam se mu přesně stalo, ale je to teda už třeba jako 2 roky minimálně, že přesně on tam měl, myslím, ten Anniversary Update a vůbec se mu nenabízel ten Creators Update, což bylo trošku jako jetý vydání a nedosáhlo úplně vysokého rozšíření ve srovnání právě s těma dalšíma. No a tak tohle třeba byl člověk, který to vydání přeskočil, a Microsoft mu de facto už jako asi měsíc nebo 2 měsíce před koncem právě životnosti toho Anniversary Updateu, tak najednou mu Windows Update nabídnul až to přes příští vydání, což znamená, to byl ten Fall Creators Update. Jo, takže jsem přesvědčený o tom, že Windows Update vám vždycky nabídne jenom to nejaktuálnější vydání, což pokud budete upgradeovat prostě dneska, tak dneska už by to měl být pravděpodobně Windows 10 verze 19.03. Tak, jak to bude fungovat jako v praxi, ono zase, že jako Microsoft si něco tak jako naplánuje, může to vypadat hezky, v praxi uvidíme víceméně jako dřív než za pár měsíců, za rok, to nemůžeme pořádně zhodnotit, jo. Jestli to byly jenom jako takový sliby a realisticky ta situace s těma upgradeama furt je blbá, takže říkám, nechme se překvapit, zatím mi to zní jako, že jako dělají dobře, nebo snaží se to udělat dobře. Já myslím, že je optimistický to, že když mezi těmi jednotlivými vydáními nemají teďka tolik změn, že nehrabou hluboko do toho systému, nepřidávají tam tolik novinek, prostě nemění se tam tolik věcí, tak nemají tam ani moc toho, co pokazit, že jo, ani co se týká třeba té zpětné kompatibility, s čímž taky se bojovalo v těch předchozích upgradech. Jako fakt nemají tam moc toho, co rozbít, takže ty upgrady budou jako bezbolestný, aspoň doufám. No, já bych jako v tomhletom asi nakonec jako s tebou úplně nesouhlasil. Oni sice jako nepřidávají jako velký hmatatelný funkce, ale zároveň oni furt pracují. S každou verzí se hrabou v jádře a s každou verzí vidíme, že to prostě dělá problém s nějakýma staršíma ovladačema. Jo, a týká se to i té verze 19.03, přestože jako navenek fakt se můžeme bavit o tom, že tam těch změn je minimum, tak prostě pod kapotou ty změny jsou a oni samozřejmě zase na druhou stranu, oni ty problémy se staršíma ovladačema, jo, nebo tu nekompatibilitu oni řeší a vždycky se to časem vyřeší, jo, ale nebyl bych tak optimistický v tomhletom jako seš ty, zkrátka. Pokud se vám dneska verze 19.03 ve Windows updateu nenabízí a máte aktuální verzi Windows, tak je to pravděpodobně tím, že buď máte na počítači něco nekompatibilního, o čem oni vědí, že by to dělalo bordel, těch jako seznam těch jako věcí, které brání upgradeu, se rozšiřuje a nejsou to úplně banální věci vždycky, takže jako bejt váma, tak to nějak rozhodně neženu dopředu. A samozřejmě další věc je ta, že oni aplikují zase jako vždycky ze začátku ten svůj, jak oni tomu říkají, řízenou distribuci. Jo, to znamená, že oni nasazují to velmi pomalu, jo, na určitým procentu počítačů. Jako první by to měli dostat počítači, který jsou podobný těm, který se třeba už jako, nebo ty který byly prostě v testování, že jo, takže je tam jako menší pravděpodobnost, že se stane nějaký průser. Jo, takhle oni to nasazují. No a co Edge? Vlastně v těch minulých vydáních vždycky tam přidávali, že jo, něco, čím to aktualizovali. Teďka už je to asi zmražený a čekají prostě, než dokončí tu novou verzi na tom Chromiu asi. Jo, stoprocentně. Stoprocentně je to fakt asi poprvé, co se nebavíme vůbec o Edge, protože prostě tady se na Edge nezměnilo ale vůbec nic. Není tam žádná nová funkce, nic, o čem bychom mohli mluvit. A já bych vlastně možná v této souvislosti mohl jenom zmínit, že to je vlastně takový trošku vtipný, jo, že částečně i ten důvod, proč zrušili to panelové prostředí, spočívá právě v tom Edge, protože oni prostě ty panely stavěli, jak už jsem vlastně to nastíňoval na tom Edge, a prostě rozhodli se, že to bylo loni, někdy se rozhodli, že vlastně jako chtějí přejít na Chromium, a najednou prostě se jim to celý zbouralo, že? Protože aby to panelové prostředí zase jako nějak postavili na bázi teda toho prohlížiče svýho na Chromiu, tak by to museli hodně předělávat, bylo by to prý strašně moc práce, takže částečně i tohle byl důvod, proč se na ty panely vykašlali. No, takže tady vidíte, že všechno souvisí se vším. Jo, takže za všechno může Google nakonec. Ano, Google může jako naprosto za všechno, to je jasný. No a jinak jako k těm upgradeům, já bych jako si dovolil doporučit takovou věc. Abyste věděli, že máte ty upgradey pod kontrolou, tak jako samozřejmě plus minus, protože jako nikdy to nebudeš mít 100% pod kontrolou, to není možný, ale aby se třeba nestalo, že to prostě necháte na automatice a že prostě se vám v nějakým bodě nainstaluje třeba nová verze, která právě je ještě relativně neověřená, nevyzkoušená, čerstvá, tak doporučuji třeba používat tu novou verzi vždycky třeba tak těch 6, 7, 8 měsíců, a potom udělat nebo vyvolat manuálně upgrade prostě na nějaký to nejnovější vydání, který tou dobou už taky bude otestovaný a odzkoušený. Jo? A takhle vlastně vy budete, dá se říct, ten, kdo má tu kontrolu, že vy řeknete, ano, teď se bude upgradeovat, a víte, že už prostě dostanete ověřený vydání. To je asi taková jako rada nejlepší, co mě napadá k tomuhle. Jo. No, oni teďka to spustili, že jo, v té řízené aktualizaci nebo v tom nějakým řízeným procesu. Já jsem to zkoušel na notebooku i na desktopu a tam mi to ještě nikdy nedoporučuje. Což je zajímavý. V minulosti to jsem byl vždycky mezi těma prvníma, kterým to přišlo. Teď ještě ne. No, já si myslím, že oni se strašně bojí, aby se jim nestaly ty průsery, které se staly minulý rok. Zejména na tom podzimu, jak to mazalo data v některých případech, to prostě oni nechtějí riskovat. Ten systém ostatně kvůli tomu testovali mnohem díl, vlastně vyšlo to jako skoro na konci května, že třetina května, dá se říct, a přitom jako ten finální nebo takzvaně finální build vyšel už někdy v březnu, jo, tak jako dali tomu ten čas a myslím si, že nebudou nikam spěchat tentokrát. Jo. Co to mělo znamenat s tím novým systémem nějakým, co to Microsoft teďka zahlásil, že chystá jako nějakou velkou věc, nebo... No, Microsoft na Computexu představil jako takovou vizi a v podstatě nebudu to zbytečně natahovat, prostě točí se to kolem věcí, jakože oni si stanovili nějaký pilíře, jak by podle nich měl vypadat moderní operační systém. A jakože není to jako, že by říkali něco jen tak jako do vzduchu, jo. Oni opravdu chtějí se tímhletím řídit a ideálně prostě těchto cílů dosáhnout nějakým způsobem. Takže točí se to klasicky kolem cloudu, že jo. Jakože moderní počítače jsou pořád připojený, hodně se opírají o ten cloud, zasahuje do toho umělá inteligence, protože to je přesně ten buzzword, že jo, dneska, aby ten systém lépe znal svého uživatele, což jako není vůbec jako marná myšlenka, že jo. Že má prostě běžet na různých typech zařízení, že má podporovat různý typy ovládání, že má být bezpečný, že to má být tak jako rozdělený, aby aplikace prostě nemohly zasahovat někde do toho systému. Takovýhle věci a vlastně asi úplně jako nejzajímavější věc, o který tam jako psali nebo mluvili, že moderní systém jako má mít vlastně, dá se říct, neviditelný systém aktualizování. Jo, že prostě aktualizace nemají rušit od práce, nemají být vidět, prostě je to něco, co se děje na pozadí, nemá to otravovat. Což je hrozně vtipný, protože Windows Update si myslím, jakože pro většinu nebo pro hodně velkou skupinu lidí je přesně jako pravý opak, že jo, včetně teda tebe. Hele, možná, že tím naznačujou dvě věci, že přejdou fakt na ten Linux někdy, protože jako Linuxový jádro, nebo dneska některé distribuci už mají prostě ty live aktualizace, které se jdou, je prostě to samotné jádro se dá aktualizovat bez restartu. A potom ty mluvíš, že chtějí systém nějaký, který bude dostupný na spoustě různých zařízení, tak jako zase tady vidím ten Surface Phone, že jo? No určitě. Ale zároveň, já zase jako když jsem si četl ten článek, tak vlastně to, jak oni tam mluví o těch aplikacích a o tom cloudu a jakože přes ten cloud ty dosáhneš toho vysokého výpočetního výkonu, že vlastně ten cloud je taková prodloužená ruka, jo, dalo by se říct. Tak mě to jako implikuje trošku možná právě nějaký ten systém a la Chrome OS, o kterým víme, že ho vyvíjejí. Objevují se sem tam zprávy, že pořád jako se na tom nějak dělá. Jmenuje se to v tuhle chvíli Windows Lite, Santorini, myslím, je teda nějaký kódový označení. Takže jako na něčem takovým rozhodně pracujou a přijde mi, že tohle by jako víceméně taky odpovídalo té vizi, jo, kterou si nastínili. Ale to s tím Linuxem se přiznám, že mě, nebo jako mě to napadlo ve smyslu, jakože já vím, že některé Linuxové distribuce se dají aktualizovat bez restartu. Ale jako představa, že Microsoft přejde jako na Linux jako takovýmhle způsobem, nejsem si jistý, jako jestli ten den přišel, jo. I když od Microsoftu už dneska můžeme čekat tak trochu cokoliv, jak už jsme se tady v minulosti bavili. Tak... Ale já jsem to řekl jako vtip, nemusíš to tak rozebírat. Ne, ale jako... Ty ale už tam to Linuxový jádro už tam mají, že jo, takže... Linuxový jádro už tam mají a myslím si, že i kdysi ten náramek Microsoft Band, jo, že byl postavený na Linuxu a ne na Windowsech. Takže oni jako svým způsobem už jako aby představili desktopový systém na bázi Linuxu, to už je ta poslední věc jako a pak už jako definitivně starý Microsoft zemře, dá se říct. Jo. No každopádně to byla vize, nevíme prostě, jestli se za tou vizí skutečně skrývá myšlenka toho, že chtějí uvíst ten produkt, který my známe jako Windows Lite. Může se ale klidně stát, že prostě tohle jsou věci, které nějak jako plánujou promítnout do Windows. Protože částečně, já jsem psal takový komentář k tomu, že vlastně částečně už v podstatě tohle to jako ve Windows dneska máme. Částečně ten systém se tě snaží znát a na základě toho plánovat restarty nebo plánovat aktivní hodiny. Tohle by the way je taky malá novinka právě v té verzi 19.03. Nějaká ta bezpečnost je potenciálně dosažená přes aplikace ve Windows Store, jo, a tak. A samozřejmě podporuje to různý typy ovládání i zařízení, že jo. To jako Windows 10 je velký hybrid, to jako víme, že to tak je. Ale v podstatě jako to, o čem si nejsem úplně jistý, jestli se toho dá dosáhnout, jsou právě ty jako transparentní aktualizace a pak ta bezpečnost, protože si myslím, že dokud to bude fungovat tak, že ty si budeš moct stahovat nějaký instalátory z internetu, tak prostě do té bezpečnosti nedosáhneš. A to je vlastně částečně důvod, proč si myslím, že možná mluví právě o tom Windows Lite. Pokud by tam prostě nebylo to běhový prostředí Win32 a bylo to zaměřený buď jenom na Windows Store, teda Microsoft Store, a nebo na webové aplikace, nebo jo, na něco takového, tak to si dovedu představit spíš. Ale tak v nějaký úplně utopický budoucnosti by teoreticky mohli udělat celý nějaký virtualizovaný systém, který fakt bude běžet na nějakým terminálu jednoduchým a všechno se bude streamovat z internetu, takže ten systém fakticky poběží na jejich serverech, kde oni to budou moci aktualizovat, budou to mít pod kontrolou, bude to prostě v režii jejich nějakých jako výkonnostních parametrů a k tobě prostě půjde jenom ten obraz, že jo, a ten zvuk. Už to teďka to budu zkoušet s hrama, že jo, mají prostě i už v minulosti vlastně byly nějaký virtualizovaný programy, že jo, který běžely třeba na tom Windows RT nebo na těch armových Windowsech, takže jako někde by něco takového takhle mohlo fungovat. Jako teoreticky ano, ale tady bych zase řekl už znova, že jako v tom, co já jako vnímám, co je nebo není realistický, aspoň v nějaké výhledové době, já v těch svých odhadech tak odvážný jako ty nejsem. Já se nemyslím, jako, že by to používali všichni. Spíš jako říkám, že, tady, že jako mají ty prostředky k tomu, aby něco takového představili nebo uvedli. Jo, to, já bych to taky používat nechtěl. Jako já jako vyhýbám se cloudu, když to jde. Já mám rád věci lokální. No, to z nás dvou ve výsledku, já jsem tomu cloudu asi otevřený víc, že jo, nakonec, ale... Sice jako streamuju si hudbu, streamuju si video, ale prostě systém a i třeba ty hry chci mít jako u sebe, že jo. Jasně, no. No a to už je nad rámec téhle diskuze, obávám se. Takže tolik asi k Windows, no vlastně tolik k Windows, protože řešili jsme víc než jenom tu verzi 19.03, řešili jsme i širší nějaký souvislosti a nějaký drby. Tak asi už si myslím, že bychom to mohli zaříznout, protože no, jsme se dostali téměř na hodinu natáčecího času, takže ten člověk, který chtěl tu dvouhodinovou hardcore verzi... Ať si to pustí dvakrát. Ať si to pustí dvakrát, no. A bude to tak jako optimál. No, takže se tak mějte fajn. Tu novou verzi neinstalujte rozhodně zatím. Já jako by the way ještě zmíním nakonec, já sám pozoruju určitý jako problémy s tím, včetně toho, že jako třeba na notebooku v jednom z pěti restartů se mi stane, že mi prostě nefunguje klávesnice po nabutování, což už není úplně banální věc. Jako je to v pohodě, protože se to dá řešit jako restartem, ale jako není to úplně příjemný. A i tohle mimo jiné mě vede k tomu, že ta verze 19.03 prostě ještě má svá slabá místa, která ještě nejsou úplně doladěna. Jo, hele, to mi připomíná, že po minulý tý kumulativní aktualizaci, tak na Windows, na desktopu, tak se mi zase jako nastavilo aktivace numlocku na při spuštění počítače, což je funkce, nebo jako chyba, se kterou prostě ty Windows bojují už jako strašnou spoustu let a už jsem myslel, že to je fakt jako vyřešený, že prostě když ti nastartuje Windows, že tam ten numlock bude spuštěný a jako takhle mi to fungovalo dlouhou dobu a teď zase potom po té aktualizaci tak jsem spustil počítač, chtěl jsem napsat nějaký číslo a nic, že jo. Teda rebák. Tak zase jsem musel hledat ten postup, jak to v tom registru jako změnit a upravit a pak už to teda šlo, no. To fakt jako nechápu, že se taková věc stane, no, a tak to je přesně ono, jo. Ty upgradey vždycky budou mít nějaký prostě takový negativ. A to nebyl upgrade, to byla jenom ta kumulativní aktualizace. Jo, no, ještě navíc, no, tak to je smutný docela. Ale něco takového teda naštěstí musím zaklepat, se mi nikdy teda nestalo. Jo. Je to smutný. Tak běžte pobrečet. OK, tak teda za týden čau. Čau.